δεκαετία του 80, τότε και τώρα. Όπου οι ιδεολόγοι της μουσικής και οι κολλημένοι εκεί θα βγάζουν σπυριά μόλις μάθουν ποιοι είναι αυτοί που λένε το κομμάτι των Waterboys. Εδώ όμως είμαστε στην χώρα του φανατισμού. Φανατισμό σε όλα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα ξέρουμε. Το τι άκουσε ο Σαββόπουλος επειδή τραγούδησε ένα τραγούδι ενός συγκροτήματος pop. Και μόνο αυτός. Δηλαδή στην Αγγλία, όταν το BBC κάλεσε αυτούς εδώ να πούν το κομμάτι των Waterboys, θα έπρεπε οι Waterboys, σύμφωνα με τους Έλληνες, να διαμαρτυρηθούν και να πούν το τραγούδι μας είναι δικό μας γιατί το λένε αυτοί κτλ. Αλλά εκεί δεν είναι Ελλάδα. BBC Radio 2 ηχογράφησε τραγούδια γνωστά της δεκαετίας του 80 επιτυχίες με καινούριους και παλιότερους. Παίζουμε λοιπόν μερικά από αυτά και ένα από αυτά είναι αυτό που ακούσαμε. Ξέρετε, πολλοί εδώ σε αυτήν την γωνιά των Βαλκανίων ζούμε σε ένα χώρο έτσι περιφραγμένο σε όλα τα ζητήματα και νομίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα, μιλάμε για τη μουσική περισσότερο. Νομίζουμε λοιπόν ότι η μουσική σήμερα είναι η μουσική που κυριαρχούσε το 80, το 70, το 60. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα έξω και βρίσκονται σε ένα ιδεατό έτσι δικό τους κόσμο κάποιοι. 200, 300, 1100. Έχουμε βάλει μία λίστα με τα καλύτερα τραγούδια. Τα φετινά. Γιατί αυτή είναι η χρονιά. Και γράφουν 2-3 στο site της εκπομπής. Γράφουν 2-3 ότι γιατί μπήκα και τα διάβασα. Δηλαδή, πού να βρεθούν άλλα καλύτερα τραγούδια. Ποια είναι τα καλύτερα τραγούδια. Να κάνουμε τους έξυπνους και να βάλουμε τραγούδια όπως κάνουν κάποιοι των πιο άγνωστων ονομάτων. Και βέβαια θα θυμούνται μετά από χρόνια την Taylor Swift. Γιατί η Taylor Swift έβγαλε έναν από τους καλύτερους pop δίσκους της χρονιάς. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Αλλά τι την νοιάζει την Taylor Swift, τι γίνεται στην Ελλάδα. Όταν την έχουν αναγνωρίσει, ο Guardian την έβαλε το άλμπουμ στα καλύτερα της χρονιάς. Όλοι. Εδώ νομίζουμε ότι ζούμε αλλού. Τι να κάνουμε. Έτσι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε. Waterboys. Αν ναι, ποιοι ήταν οι άλλοι. Boyzone. Είναι καλό όμως αυτό ότι είμαστε 10 χρόνια πίσω εμείς. Το έχουν πει ότι είναι τόσο τετριμένο αυτό που θα πω, ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί 10 χρόνια μετά από την καταστροφή του κόσμου. Boyzone είναι συγκρότημα από την Ιρλανδία και οι Waterboys, καταπληκτικό γκρουπ της δεκαετίας του 80, είναι συγκρότημα που τα μέλη ήταν και από Σκωτία και Ιρλανδία και Αγγλία. Από το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν. Μου λέει ο Παναγιώτης που έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ στο Twitter της εκπομπής, λέει μην μας επιτίθεσαι τόσο πολύ ρε Γιάννη, εμείς που σε ακούμε είμαστε σχεδόν στην ίδια συχνότητα, να τα πεις σε αυτούς που ακούνε αυτόν, και μου λέει έναν DJ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοίταξε να δεις. Και βέβαια δεν τα λέω σε αυτούς που είμαστε στην ίδια συχνότητα. Έχουν καταλάβει σε ποιους τα λέω αυτά που είπα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε απόλυτα ότι έχει αλλάξει η μουσική. Πόσο καιρό λέμε ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους το ροκ δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Δηλαδή δεν υπάρχουν καινούργια ονόματα. Είναι η κυριαρχία απόλυτη παντού της pop. Το Spin, που είναι ένα εναλλακτικό περιοδικό στην Αμερική, έχει βάλει την Taylor Swift μέσα στα 5 πρώτα άλμπουμ, στα 10. Παντού. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι εδώ είμαστε πίσω. Και εμένα μου αρέσει η Saint Vincent. Μακάρι να έκανε μεγαλύτερη επιτυχία. Μακάρι να έκανε ένα άλμπουμ ανάλογο της Johnny Mitchell για να μείνει. Είναι λίγοι μπροστά στην Johnny Mitchell. Είναι καλή για το 14. Πώς να το κάνουμε. Γίνανε όλα τα σπουδαία. Μακάρι να βγει ένας καινούργιος Dylan. Μπορεί να βγει. Δεν αφήνεται με τον τρόπο που διανέμε τη μουσική τώρα. Δεν αφήνεται με το διαδίκτυο και με αυτούς που κάνουν τις παραγωγές και με αυτούς που προωθούν τα τραγούδια τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια. Με τα συγκροτήματα που βγαίνουν από τα X-Factor. Δεν θα είναι η μουσική ίδια. Αλλιώς έγιναν εκείνα τα πράγματα. Ευτυχώς που υπήρξε η δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80 για να ακούσουμε και να μείνουν αυτά τα αριστουργήματα. Βγαίνουν κάποια καινούργια, αλλά δεν είναι το κύριο ρεύμα. Το κύριο ρεύμα είναι άλλο, το είπαμε. Οι πιο πετυχημένες συναυλίες της χρονιάς ήταν από αυτούς που ξεκίνησαν πριν 50 χρόνια, δηλαδή των Rolling Stones και του Paul McCartney, και από τους καινούριους ήταν των One Direction. Αυτή είναι η απάντηση. Βήμα FM 99,5. Call the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and simple. One seems to hear words of good cheer from everywhere, feeling the air. Αυτά τα Χριστούγεννα, καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί για κάθε αγορά με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 3 λεπτά για φιλανθρωπικό σκοπό. Το συνολικό ποσό θα δοθεί στα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδος, στην ΕΛΕΠΑΠ και στο Μπορούμε. Παράλληλα, με κάθε σας αγορά συμμετέχετε σε κλήρωση που θα αναδείξει 100 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από 500 ευρώ. Ισχύει για αγορές από 1η Δεκεμβρίου 2014 έως 15 Ιανουαρίου 2015. Πληροφορίες και όροι διαγωνισμού στο 18218 ή στο piraeosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Στα παράνομα προϊόντα καπνού έχουν βρεθεί βαρέα μέταλλα και ξένες ύλες, όπως τρίχες ζώων, πλαστικά και χημικά πρόσθετα άγνωστης προέλευσης. Το ήξερες. Άλλωστε γι' αυτό είναι φθηνά. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Εσύ που περνάς δίθεν τυχαία από τα καφέ και κάνεις πως δένεις τα κορδόνια σου για να μπει στο ίντερνετ. Εσύ που ψάχνεις αποδείξεις στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ για να ανακαλύψεις το μαγικό κωδικό. Εσύ που πηγαίνεις ταξίδια στα Λονδίνα και στα Παρίσια και ρωτάς περαστικούς «Excuse me, the Wi-Fi, pardon, le Wi-Fi». Ακούσέ με προσεκτικά, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Άντρα κούκος ο αρχιγαργάρας και οι υπόλοιποι βοηθοί αναφέρουμε. Σπίτια η Βασίλη, έχω στάσια γλυκών και παιχνιδιών έτοιμα. Μαγικό τρενάκι και φανταστικό καρουσέλ έτοιμα. Απίθανα συγκρουόμενα και χαρούμενες τσουλίτρες έτοιμα. Τεράστια ρόδα και μοναδικές εκπλήξεις, όλα είναι έτοιμα. Ο πιο γιορτινός χώρος της πόλης μας περιμένει και φέτος για αξέχαστα Χριστούγεννα. The Christmas Factory, 28 Νοεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μαγεία επιστρέφει στον Γκάζι. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα. Η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα. Μια συμπαραγωγή του θεάτρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, το τραγούδι είναι του Brian Adams. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1984, πριν από 30 χρόνια. She says love for me could never die. But then it changes. Πού να ακούσετε ποιος είναι αυτός που το λέει για το BBC στην νεότερη εκτέλεση. Μία απάντηση επίσης που έχει έρθει καπάκι από τον Παναγιώτη και πάλι, που μου λέει ότι δεν θα την υιοθετήσουμε την Taylor Swift επειδή μπήκε στα εναλλακτικά έντυπα. Και βέβαια δεν είπα ότι θα πρέπει να την υιοθετήσει κάποιος που είναι 40 ετών ή 30. Όμως είναι η αντιπρόσωπος της καλής pop μουσικής για τους 20άριδες. Λοιπόν, ένας που είναι 20 ετών πολύ άνετα μπορεί να ακούσει αυτό το pop album της Taylor Swift που αντιπροσωπεύει τη γενιά της. Και βέβαια δεν αντιπροσωπεύει τους 40άριδες, ούτε τους 60άριδες που έχουν ακούσει άλλους. Αντιπροσωπεύει όμως πάρα πολύ καλά τους 20άριδες. Είναι προτιμότερο λοιπόν η Taylor Swift από άλλους. Ακούσαμε το Run to You. Η εκτέλεση που παίξαμε είναι καινούργια ηχογραφημένη για το BBC από τον Kian Egan. είναι ένας από τους Westlife ο τύπος. Δεν το πει άσχημα, εντάξει. Και τώρα το ακούμε από ένα από τους δημοφιλότερους ρόκερς του Καναδά και του κόσμου, Brian Adams, τραγούδι του 84. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με... Έχουμε κάτι έκτακτο. Έχουμε καραμπόλα αυτή τη στιγμή περίπου 30 οχημάτων στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Οι δύο τραυματίες έχουν παραλυφθεί ήδη από το ΕΚΑΒ. Συνολικά 8 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο και βεβαίως και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ευχαριστούμε. Να προχωρήσουμε μουσική και τα λέμε μετά. I wanted to be with you. Ακούσαμε το Head Over Heels. Πρώτα ήταν από ένα καινούριο γυναικείο συγκρότημα που ακούγεται πάρα πολύ από το BBC

Το μεγαλύτερο παγοδρόμιο στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Αυτό το Σάββατο, στη μία το μεσημέρι και για δύο ώρες, ο Χρήστος Νικολόπουλος παρουσιάζει τη ζωή του τα τραγούδια αυτοπροσώπως στον Νίκο Θρασιβούλου, στον Βήμα 99,5. Μια διαφορετική εκτέλεση του Budapest που ακούσατε πρώτη από αυτήν την εκπομπή με τον George Ezra. Μόνο που θέλετε να ακούσουμε ολόκληρη, θα τα ακούσουμε στις στιγμές του 2014. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είδα ότι ήρθαν και άλλα μηνύματα, νομίζω ότι οι ακροατές της εκπομπής και παλιότερα και τώρα, από τον τρόπο που παρουσιάζουν τα τραγούδια, καταλαβαίνουν ποια είναι η άποψή μου για αυτά που κυριαρχούν στην εποχή μας, ας πούμε, και ποια είναι η άποψή μου για αυτά που ξεχωρίζω από αυτά που κυριαρχούν στην εποχή μας. Ας πούμε, έχω πει πάρα πολλές φορές καλά λόγια για αυτό το τραγούδι. Σήμερα παρουσίασα με ένα διαφορετικό τρόπο το κομμάτι που παίξαμε του Coltrane στο πρώτο μέρος. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να μην παραδεχτώ, έστω και αν είμαι αυτής της ηλικίας, παρόλο που εσείς που είστε πιο κοντά στους 20άριδες, όσοι είναι 40άριδες και μου γράφουν, εγώ είμαι πολύ πιο μεγάλος, ότι υπάρχουν καλλιτέχνες καινούργοι σε αυτήν την καινούρια κατάσταση που αξίζουν. Λοιπόν, όπως τότε, το 1978-79, είχα υπερασπιστεί του Σικ, την Donna Summer, τους Bee Gees, όταν όλοι τους έβριζαν, έτσι και τώρα έχω να πω, πρώτον, η Taylor Swift δεν είναι τυχαία. Γράφει πολύ καλά τραγούδια και είναι ήδη μία από τις καλύτερες τραγουδοποιούς της γενιάς της. Δηλαδή τι να κάνουμε, επειδή πουλάει 2 εκατομμύρια, μπράβο που πουλάει. Απευθύνεται στους 18άριδες και όχι στους 40άριδες. Μόνο όσοι 40άριδες, 45άριδες έχουν παιδιά μικρά μπορούν να την έχουν ακούσει μαζί. Δεν απευθύνεται η Taylor Swift στους μεγάλους. Οι μικροί όμως καλά κάνουν και την ακούν. Τι θα ακούσουν, τον Coltrane? Η One Direction είναι ένα group το οποίο σχηματίστηκε από X Factor. Είναι ένα κατασκεύασμα αρχικά, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα είναι η πορεία του. Προς το παρόν δεν τρέφω και ιδιαίτερη εκτίμηση για αυτούς, παρόλο που παντού είναι πρώτοι. Άρα λοιπόν, ξέρετε την άποψή μου και τους One Direction και την έχω πει πολλές φορές. Η Νίκη Μινάζ όμως που μου γράφει ένας, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο για την εποχή της σήμερα και για αυτό που κάνει είναι αρκετά πρωτότυπη. Έτσι λοιπόν, όπως διχωνεύατε κάποτε τον James Brown, μπορεί τώρα να μην σας αρέσει η Νίκη Μινάζ, αλλά δεν είναι η Νίκη Μινάζ για την ελληνική αγορά. Απευθύνεται σε μία άλλη αγορά που ξέρουν τους στίχους, μπορούν να την καταλάβουν καλύτερα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, εμείς εδώ πρέπει να έχουμε μια ελληνική μουσική με ελληνικό στίχο που να απευθύνεται στην δικιά μας την νεολαία και όχι κατασκευάσματα ελληνικά, ελληνικών γκρουπ και ελληνικών καλλιτεχνών που ακόμα και στα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται πάνε και τραγουδάνε αγγλικά τραγούδια. Πού ακούστηκε αυτό? Ελληνικά έπρεπε να τραγουδούν. Λοιπόν, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, τα λέμε από Δευτέρα, γεια σας.